złotych. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1099 zł. Dostępny też w 50 ratach. RRSO 0% i do czerwca nie płacisz. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Jest czwartek, to 23 listopada, minęła godzina 12. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Przed wichurami w całej Polsce ostrzega IMGW. Może on przesuwać małe samochody na ulicach, wyrywać całe drzewa z korzeniami. Zawieszenie broni pozwoli objąć pomocą humanitarną całą strefę Gazy, podkreśla ONZ. Komisja Europejska przygląda się stanowi praworządności w Hiszpanii. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem w całej Polsce. Może wiać z prędkością do 85 km na godzinę. Najsilniej na północy i południu kraju. Tam dzisiaj w ciągu dnia, w nocy, ale także jutro do godziny 12. Wiał będzie silny i porywisty wiatr. Średnia prędkość wiatru 50-60 km na godzinę. Emilia Szewczak z IMGW ostrzega, że tak silny wiatr może powodować zagrożenie dla zdrowia i życia. Może on przesuwać małe samochody na ulicach. Może powodować utrudnienia w przemieszczaniu się. Dodatkowo łamać gałęzie drzew, a w przypadku wystąpienia szczególnie niekorzystnych zjawisk wyrywać całe drzewa z korzeniami lub też zrywać dachy budynków. We wschodniej połowie kraju obowiązują też ostrzeżenia przed marznącymi opadami. Przez region wschodniej Polski przemieszcza się strefa opadów śniegu, ale te opady w najbliższym czasie będą przechodzić opady deszczu ze śniegiem i deszczu sześciowo marznącego i powodującego gołoleć, dlatego jest tak niebezpiecznie na drogach. Apelujemy o rozwagę, rozsądek i wolniejsze przemieszczanie się. Ostrzeżenia przed marznącymi opadami obowiązują do godziny 20. ONZ liczy, że zapowiadane zawieszenie broni w Strefie Gazy pozwoli rozszerzyć działania pomocowe na całą palestyńską enklawę. Agencja do spraw pomocy uchodźcom palestyńskim już od wielu tygodni alarmowała o dramatycznej sytuacji humanitarnej na północy Gazy. Dzięki rozejmowi pomoc będzie mogła tam w końcu trafić, mówi Tamara Al-Ifari z agencji. Nasze kliniki mobilne będą mogły dotrzeć do naszych schronisk i zająć się przebywającymi tam ludźmi. Będziemy mogli dostarczać do naszych placówek chleb, mąkę i wodę pitną. Będziemy też mogli przywrócić łączność z naszymi zespołami, które pozostają na północy Strefy Gazy. Większość z nich również została wysiedlona i przebywa w naszych ośrodkach. To jest to, co robimy w środkowej i południowej części Strefy Gazy i chcemy mieć możliwość bezpiecznego rozszerzenia tych samych działań na całą strefę. Wczoraj Izrael i Hamas porozumiały się w sprawie zawieszenia broni w Strefie Gazy. Rozejm ma obowiązywać 4 dni, a wolność odzyska 50 spośród 240 zakładników przetrzymywanych przez Hamas. Na razie nie wiadomo, kiedy wejdą w życie warunki porozumienia. Miało to nastąpić dziś, ale według izraelskich władz zakładnicy nie odzyskają wolności przed piątkiem. Zmiany w mediach publicznych muszą być przemyślane i realizowane w granicach prawa, mówi przewodniczący klubu parlamentarnego PSL Trzecia Droga Krzysztof Paszyk. Jak podkreślał w Polskim Radiu, media publiczne muszą być rzetelne i apolityczne. Nie dołożymy ręki jako Polskie Stronnictwo Ludowe do tego, aby jakiekolwiek stacje zamykać czy ograniczać. Mają wszyscy Polacy prawo do dostępu do mediów publicznych, natomiast mają też prawo w ramach tych mediów publicznych do rzetelnej, obiektywnej informacji o tym, co się dzieje w kraju i w świecie bez jakiegokolwiek zaangażowania politycznego. W pierwszym programie Polskiego Radia europosłanka Beata Szydło powiedziała, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości także w Brukseli będą interweniować w sytuacji łamania praworządności i ograniczania praw mediów publicznych. Bądźmy spokojni, Polska jest państwem prawa, jest państwem demokratycznym. My będziemy, jeżeli nie stworzymy rządu, będziemy naprawdę merytoryczną, ale też i zdecydowaną opozycją. Nie pozwolimy na to, żeby prawa obywatelskie, prawa mediów publicznych i prawa dziennikarzy do wolności słowa i do pozyskiwania informacji były łamane. Zmiany dotyczące mediów publicznych są jednym z punktów w tzw. 100 konkretach, czyli planach rządów Koalicji Obywatelskiej. Komisja Europejska przygląda się stanowi praworządności w Hiszpanii. Chodzi o projekt amnestii dla separatystów, którzy 6 lat temu ogłosili niepodległość Katalonii. Jednocześnie darowanie kar to obietnica, jaką katalońskim politykom złożył premier Pedro Sanchez za poparcie jego lewicowego rządu. Według krytyków działań hiszpańskich władz amnestia zagraża niezależności sędziów. Unijny komisarz sprawiedliwości Didier Reynders podczas debaty w Europarlamencie w Strasburgu zaznaczył, że w tej sprawie Komisja Europejska wypełni rolę strażniczki traktatów. Obecnie komisja analizuje projekt ustawy i pozostaje w kontakcie z hiszpańskimi władzami. Przeprowadzimy tę analizę bardzo dokładnie, niezależnie i obiektywnie, by ocenić zgodność propozycji z prawem unijnym, w tym z podstawowymi wartościami z unijnego traktatu. Including fundamental values enshrined in the treaty. Projekt ustawy o amnestii wywołał masowe protesty w Hiszpanii. W weekend w Madrycie manifestowało około miliona osób, w tym liderzy opozycji, chadeków z Partii Ludowej i prawicowej Partii Vox. Amnestia ma objąć około 400 osób zaangażowanych w ogłoszenie przez Katalonię niepodległości w 2017 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No cóż, śmiało można powiedzieć, dzień jaki jest, każdy widzi, ale może warto potwierdzić słowami synoptyków. Dziś w kraju w ciągu dnia zachmurzenie całkowite i duże, z deszczem, deszczem marznącym, powodującym gołoleć. Bardzo proszę na siebie uważać, bo naprawdę miejscami jest ślisko. Dziś klasycznego orła, o, mało brakowało, bym wyminął. Temperatura maksymalna od 6 w centrum do 11 na zachodnim wybrzeżu. Wiatr umiarkowany, chwilami dość silny, zresztą przed tym mocnym wiatrem w trójkowym serwisie państwa przestrzegaliśmy. Ciśnienie teraz powinno wynosić 990 hektopaskali. Nie za wysokie, a niestety dodatkowo będzie spadać. 6 minut po godzinie 12. Zapraszamy na dzisiejsze wydanie Trójki do trzeciej. Pamiętają Państwo ten fantastyczny film Szeregowiec Ryan? No, okazuje się, że nasza wojenna historia ma przykład braci, których historia no, śmiało przebija to, co widzieliśmy w filmowym scenariuszu. O bardzo ciekawej wystawie w Muzeum AK w Krakowie opowiemy Państwu dziś w audycji. Będzie też filmowo, no bo kiedy no, takie gwiazdy jak Steven Spielberg czy Martin Scorsese postanawiają połączyć siły, no to trzeba o tym opowiadać. Będziemy o tym opowiadać. Zapraszam serdecznie. Tomasz Miara. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Someday you will look like I.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dwadzieścia minut po godzinie 12:00. Słuchają Państwo Trójki do 3:00, a za nami 85. wydanie listy przebojów Trójki. W ostatni piątek od godziny 19:00 mogliśmy usłyszeć 20 piosenek z notowania i 13 propozycji. No i efekt tego, jak Państwo poukładali to 85. notowanie, czeka na Państwa na lptpolskieradio.pl. Zachęcam do odwiedzin, tym bardziej, że mają Państwo już nawet niecałą dobę na to, żeby ułożyć 86. wydanie listy. No właśnie na naszej stronie internetowej albo używając naszej aplikacji, no bo do jutra, do godziny 12:00 na te Państwa typy czekamy. Przypominam, 10 piosenek mogą Państwo poprzeć. Ważna jest kolejność. Pierwsza piosenka to jest 10 punktów, druga 9, ostatnia 10 to jest 1 punkt, więc jakby ta kolejność, w jakiej Państwo popierają piosenki, dość jest istotna. 20 piosenek w notowaniu i 13 propozycji. Wśród tych propozycji, między innymi Dziwna Wiosna i Chłopcy. Czy Chłopcy trafią do notowania? Przekonamy się jutro od godziny 19:00. A teraz przypomnijmy sobie te propozycje. zakłócenia. Widzisz, czas, czas, czas nas w końcu wykończy. Miasto puści psy gończe i w dzień chowam się w cień. Państwo trójki do trzeciej obiecaliśmy zabrać Państwa do Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. No, mam nadzieję, że ta rozmowa spowoduje, że zechcą Państwo osobiście wybrać się, odwiedzić muzeum. Naszym gościem jest dyrektor placówki, pan Jarosław Szarek. Dzień dobry, panie dyrektorze. Państwu. Porozmawiajmy o wystawie Bracia Krajewscy w walce, pokąd sił starczy. Ja rozumiem, że bardzo nośne jest to porównanie do tego fantastycznego skądinąd filmu Szeregowiec Ryan, no ale mam takie wrażenie, czytając przynajmniej tak na szybko o tej wystawie, że tutaj zdecydowanie życie przerosło scenariusz filmowy. To prawda, to gotowy scenariusz filmowy, historia rodziny Krajewskich, czterech braci, z których trzech ginie w czasie wojny, czwarty walczy w szeregach Armii Krajowej, ale to nie tylko historia II wojny światowej, to jest historia całego pokolenia rodziny Krajewskiej, kilku pokoleń, zaczynająca się w szeregach Armii Napoleońskiej na początku XIX wieku, a kończąca w czasach Solidarności, gdy jeden z Krajewskich jest działaczem Solidarności, delegatem na pierwszy Krajowy Zjazd Solidarności w Gdańsku w 1981 roku, czyli wielopokoleniowa taka walka o wolną, niepodległą Polskę. Rafał Krajewski to przecież członek rządu narodowego, tracony u boku Romualda Dauguta w 1864 roku. Czyli w tej rodzinie jak gdyby zapisane te geny wolności przekazywane z pokolenia na pokolenie. A ta wojenna historia tych czterech braci, dwóch ginie w czasie walk w 1939 roku we wrześniu, czwarty zamęczony przez Niemców, kolejny w szeregach Armii Krajowej. Serdecznie zapraszam, bo pasjonująca historia, niezwykłe pamiątki, między innymi gazeta, zdjęcia wyciągnięte z munduru pierwszego z braci, który zmarł od ran we wrześniu 1939. No tak, panie dyrektorze, no ja już o tym wspominałem. Fotografia dziewczyny, legitymacja wioślarska. A skąd w ogóle pojawił się pomysł, żeby rodziną Krajewskich się zainteresować na tyle, żeby zrobić o nich wystawę? Oto zapała sama rodzina Krajewski, a szczególnie tutaj tym spiritus movers był pan profesor Krzysztof Krajewski-Siudak, którego pasją jest historią. Jest profesorem, jest lekarzem, ale jego misją i pasją jest dokumentowanie historii rodziny. I to otwarcie miało niezwykły wymiar, bo też przybyło kilkudziesięciu przedstawicieli tej rodziny. Przyjechali z całej Polski. Miała być też obecna seniorka rodu, 95-letnia Tanuta z Romanowskich Krajewska, która niestety ze względu na stan zdrowia nie dotarła, ale została odznaczona przez ministra

więcej niż Neomag Forte, a daje mi świetną odporność. Przekonała mnie pani. Zmieniam swój magnes na Neomag Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie. Neomag Forte D3. Więcej niż magnes. Aflofarm. Polskie Radio poleca album Maestro Łukasza Borowicza, laureata Nagrody Mediów Publicznych 2022. Nagrania oper Verbum Nobile Stanisława Moniuszki i po raz pierwszy w historii Zemsty za mur graniczny Zygmunta Noskowskiego, opartej na komedii Aleksandra Fredry. Trzypłytowy album Łukasza Borowicza do kupienia w dobrych księgarniach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Black Friday w MediaMarkt. Wielki finał. Odkryj najlepsze okazje roku. 10-calowy tablet Apple iPad. Taniej o 120 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1719 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. To trójka do trzeciej. Czas, żeby przypomnieć sobie trochę język angielski. A przypominać będą nam Raf Uzar i Piotr Firan. Trick me. Kelis. Pisze się Kelis, ale mówi się Kelis podobno. Trick me was one of her most famous songs. Nabrać kogoś. Nabrać, dokładnie. Tak, nabrać kogoś. Trick me, cheat me. So, said I've paid my dues for all that I've done. Spłaciłam swoje długi za to wszystko złe, co uczyniłam. And I've showed you that I loved you more than once. Wielokrotnie ci pokazywałam, że ciebie kocham. Ale... there's nothing left there to decide. I o co chodzi? You said you might trick me once. I won't let you trick me twice. Możesz mi raz nabrać, ale dwa razy już nie. Tak jest. Nauczyłam się. Już się udało, raz ci się udało, już drugi raz nie. Freedom to us has always been a trick. No, problematyczna jest ta wolność w nas. I've seen bad things happen too many times. Widziałam te złe rzeczy, które działy się zbyt wiele razy. Those days are old and overdone. Te dni już się skończyły, już należą do przeszłości. To jest jakiś kres. It's only because I'm not with you, which made me number one. I fakt, że nie jestem z tobą teraz, czyni mnie, że jestem na pierwszym miejscu sama dla siebie. Ona teraz wie, co ma robić. Inne priorytety życiowe. I may love you, but it hurts me deep inside. Mogę cię kochać, ale nadal boli mnie w środku. Trick me. Kelly's. Twice, might trick me once, I won't let you trick me twice, no. trick me twice. Well, I paid my dues for all that I've done, and I showed you that I loved you more than once. There's nothing left there to decide. Za 18 minut godzina 13, to trójka do trzeciej. No, z grami wideo jest tak, pewnie Państwo się ze mną zgodzą, że z jednej strony jesteśmy co chwilę zaskakiwani jakimiś nowinkami technicznymi. Te gry są coraz bardziej okazałe, coraz bardziej zapierające dech w piersiach. I super, i właśnie o to chodzi. Ale z drugiej strony lubimy sobie czasem zagrać w stare, dobre, sprawdzone tytuły retro. I zarówno o tych pierwszych, jak i o tych drugich trochę więcej opowiemy już za chwilę w czwartkowym Samograju. czeka mruki krót, pora już stać. Na naszej łące to się zaczyna dziać. I gliwie drży strachliwie i wrzeszczy kos. Żuk obserwator już się wdrapał na wrzos. Hej, co za hałas, co za naszej ziemi stawia szałas. Hej, co za szum, jakby ktoś mi strzelił na stunku. Formacja mrówek opalonek na brąz. Wnikliwie pada każdy. Biedronki, krewne stonki pędzą co tu. Słuczuć w powietrzu, w szyszkach i gębach mchu. Hej, co za hałas, kto za naszej ziemi stawia szałas. Hej, co za szum, jak ktoś mi strzelił w nas dum, dum. Za 14 minut godzina 13. Słuchają Państwo Trójki do trzeciej. O 13 trójkowy serwis, ale jeszcze wcześniej czwartkowy samograj, czyli tradycyjnie przegląd najciekawszych premier. Wśród tytułów, które sprawdził nasz specjalista od grania w gry Radosław Nałecz, będzie propozycja dla fanów trójwymiarowych gier. Swoją drogą ciekawe, czy ta technologia trójwymiarowa to jest coś, co będzie się jeszcze rozwijać, czy jednak ślepy zaułek, ale także produkcja, którą powinni zainteresować się zwłaszcza miłośnicy gier sprzed lat, czyli tak zwanego retro. Proszę posłuchać czwartkowego samograja. Samograj. Mamy czwartek, więc w samograju zajmiemy się nowościami. Warto posłuchać, bo w ostatnim czasie pojawiło się na rynku kilka ciekawych tytułów. Wśród nich znajdzie się coś dla fanów sympatycznego, wąsatego hydraulika zwanego Mario. Radosław Nałęcz, zapraszam. Zanim jednak zajmę się nowością od Nintendo, warto zwrócić uwagę na to, że słynna seria o zakapturzonym zabójcy walczącym z templariuszami zawitała do świata wirtualnej rzeczywistości. Assassin's Creed Nexus VR to gra akcji, która jest spin-offem serii. W tej odsłonie przeżywamy wspomnienia Cassandry, Ezio Auditore i Conora Kenwaya. Produkcja trafiła na zestawy VR, a co za tym idzie, możemy poczuć się jak prawdziwy asasyn. Bohaterka, Dominika Wilk, to utalentowana hakerka, która należy do tajnego bractwa. Jej zadaniem jest rozwikłanie tajemnicy artefaktów ukrytych przez wymienionych wyżej bohaterów. Aby udała się ta sztuka, należy zgłębić ich wspomnienia. Odwiedzimy antyczną Grecję, renesansowe Włochy oraz Amerykę Północną z czasów jej walki o niepodległość. Akcję będziemy obserwować z pierwszej osoby, mając na głowach specjalny hełm. Twórcy gry pomyśleli o udogodnieniach, bo nie wszyscy gracze radzą sobie dobrze w środowisku VR, a stojąc na krawędzi budynku, naprawdę można poczuć lęk wysokości. Jeżeli go pokonamy, czeka nas bieganie po dachach, wspinanie się na wieże, pojedynki z przeciwnikami i słynne skoki wiary. Jeśli ktoś z Państwa się odważy, proszę dać nam znać. Kolejna propozycja to Flashback 2. Jak nazwa wskazuje, jest to druga część uznanej za kultową platformówki wydanej w 1992 roku. Na kontynuację czekaliśmy ponad 30 lat, ale znów będzie można wcielić się w Conora Harta, który ponownie będzie musiał stawić czoła morfom, czyli kosmitom ukrywającym się w ciałach ludzi. Podobnie jak w pierwszej odsłonie, akcję śledzimy z boku. Produkcja oferuje różnorodne lokacje, od nowoczesnych miast po dżunglę, a także stację kosmiczną. Bohater będzie musiał eliminować wrogów. Może torować sobie drogę w otwartej walce, ale również załatwiać sprawy po cichu. W miarę postępów będzie można odblokować nowy sprzęt oraz udoskonalać go. W samograju czas na obiecaną propozycję ze świata Mario. Super Mario RPG zadebiutował właśnie na przenośnej konsoli Switch. To remake gry z 1996 roku, czyli propozycja dla retro graczy. Mario RPG oferuje turowe pojedynki oraz eksplorację, która nawiązuje do klasycznych odsłon serii. Co ciekawe, tym razem Mario musi połączyć siły z Bowserem, aby pokonać gang Smithiego. Celem tej nietypowej kooperacji będzie, a jakże, uratowanie księżniczki Peach, która znowu wpadła w tarapaty. Akcję obserwujemy w rzucie izometrycznym. Świat jest bogaty, pełen zadań i minigier, w których przyda się zręczność. Tytuł cieszy oko przyjazną grafiką i dobrze zaprojektowaną rozgrywką, ale to coś, do czego Nintendo już nas przyzwyczaiło. Dziękuję za uwagę i dobrego weekendu. Samograj.